tøj i garderoben og larm og guitarklang. Ja, der er gang i diskoteket, det er lørdag nat i byen, og der er en enkelt, som er ædru, det er sgu et festligt syn. Rom og Coca-Cola til mig og så min ven, øl i strides drømme, og vi går tynde lamselår. Sund og sød parfume, blå og røde lys, folk med tomme øjne, kokette kvindegys, øl og halves hjerter og mænd i jakkesæt, og så er der røg og kvindelatter, og alle danser tæt. Tøj fra